Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Γύρω από αυτά που ανέφερα ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Είναι τρεις λέξεις, είναι και ο αριθμός πολύ συμβολικός έτσι κι αλλιώς. Το είπε ο Σαμαράς, το είπε ο Βενιζέλος, μάλλον οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ρόλο και ο Κουβέλης στην επόμενη κυβέρνηση. Καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθατε στη μετεκλογική για άλλη μια φορά Ελλάδα μετά τις εκλογές, τις ιστορικές, χθες κτλ. Ένα μπράβο, ένα πολύ θερμό μπράβο, συγχαρητήρια που στηρίξαμε ως χώρα, ως λαός, στην πλειοψηφία πάντα, τις αγορές, τη Δανειακή Σύμβαση, το μνημόνιο, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τα μέτρα, τα χαράτσια που η Νέα Δημοκρατία έβαζε, που η Νέα Δημοκρατία θα βάλει, που το Πασόκ έβαζε, που το Πασόκ θα βάλει. Συγχαρητήρια και μπράβο που ενισχύσαμε τα δύο κόμματα της Siemens, διότι δεν αντέχαμε ως λαός όλο αυτό που συνέβαινε. Συγχαρητήρια και μπράβο που ενισχύσαμε δύο κόμματα, οι αρχηγοί των οποίων έχουν βάλει υπογραφές υποταγής αυτής της χώρας. Συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους μας που φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία κοινωνία. 39% αποχή, 7% ακροδεξή, νόμιμη πια και με θράσος φοβερό, και 42% κόμματα μνημονίου. Αυτά που πριν ένα μήνα πανηγυρίζαμε όλοι που υποτίθεται τα είχαμε ρίξει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες κτλ. Όντως είναι πολύ καλά όλα αυτά. Με ελπίδα ξεκινάει η επόμενη μέρα. Έχουμε δώσει πρωτοφανή χαρά στους ξένους, στο Σόιμπλε, στους υπουργούς εξωτερικών, τους γνωστούς που έκαναν όλα αυτά τα εχθρικά σχόλια κατά της Ελλάδας, τα ανθεληνικά, για να μιλήσω και με όρους πατριωτικούς πια που θα είναι πολύ επίκαιροι, σχόλια κατά της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, και μας ικανοποιεί πραγματικά που ο ελληνικός λαός, στην πλειοψηφία του πάντα, γιατί υπάρχουν και υγιείς δυνάμεις. Ναι, είναι υγιείς οι υπόλοιπες δυνάμεις, και ναι, δεν είναι υγιείς αυτές οι δυνάμεις που επέλεξαν αυτά που επέλεξαν χτες. Για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι αναποτελεσματικά αυτά που επέλεξαν και λειτουργήσαν κάτω από το καθεστώς φόβου, δουλοπρέπειας, και ο κόσμος ισχύει και για τον κόσμο και βέβαια οι ηγεσίες τους. Ευτυχώς όμως Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έρχονται να δώσουν τη λύση. Είναι ένα καινούριο σχήμα, δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Καλά κάναμε και του δώσαμε έτσι αβάντα και αέρα να δοκιμαστεί, διότι είναι εγγύηση καλού αποτελέσματος. Και όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυριανός πρωθυπουργός από ό,τι φαίνεται, δείχνει, το έχει προδιαγράψει από πριν, ότι θα υπάρχει ένα σχήμα πάρα πολύ καθαρό για να διαχειριστεί τα δημόσια πράγματα σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Και σας ρωτώ, τι από όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μπορούμε να τα κάνουμε μαζί με το Πασόκ? Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί με το Πασόκ. Να έρθεις σαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια, να τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Μπορώ να λέω την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που συστηματικά κορόιδευαν τον κόσμο. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι, από το βορειά ως το πιο νότιο ακρογιάλι. Μπορώ να διαπραγματευτώ αποφασιστικά έξω από την Ελλάδα μαζί με εκείνους που επί δύο χρόνια έλεγαν ναι σε όλα και δεν υλοποιούσαν τίποτα. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη, γιατί η καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά, αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Γιατί πάνω απ' όλα η σοβαρότητα είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος και η σοβαρότητα είναι αυτό που εγκρίνει ο κόσμος. Μη δει σοβαρότητα ο Έλληνας, αμέσως πέφτει πάνω του για να τον σώσει. Μηνύματα έχετε στείλει ήδη άπειρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Δεν ξέρω τι λένε. Βλέπω εδώ και κατεβαίνει το, σαν να έχει πάθει κάτι, και κατεβαίνουν σαν χύμαρος τα μηνύματα και οι απόψεις, σαν να τα είχατε από πριν. Δεν καταλαβαίνω. Λογικό είναι, πείτε ό,τι θέλετε. Θα πούμε όσο γίνεται περισσότερο, όσο χωράνε σε μία εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψουμε κάτι. Δεν έχει και νόημα. Αυτά που συζητάμε όλοι μεταξύ μας θα τα συζητήσουμε όσο μπορεί να συζητηθούν με το μονόλογο που κάνω εγώ, διότι μονόλογος είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε. Αντώνης Σαμαράς έχει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές αποκλείσει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το Πασόκ και μας εξηγεί τους λόγους για να ξέρουμε όλοι. Και το λέω ρητά Και κατηγορηματικά αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Είναι τρεις οι λόγοι, τους καταλάβαμε, τους εξήγησε ο άνθρωπος. Μην τυχόν και σχηματιστεί η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, για να ξέρουμε τι ακριβώς, πώς το έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς, και θα κάνει πάντα το σωστό. Δεν είναι κανένας κομπλεξικός. Αρνείται τη συνεργασία με το Πασόκ για να μπορεί να προσφέρει περισσότερο στον τόπο. Το είπε ο άνθρωπος καθαρά. Θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και τον άλλον που δεν θέλει να γίνει τσόντα. Το Πασόκ μπορεί να ζήσει εκτός κυβέρνησης. Μπράβο! Δεν θα δείτε γνωστά στελέχη του Πασόκ σε υπουργικές καρέκλες. Το Πασόκ δεν είναι καθυλωμένο, καρφωμένο στον κυβερνητισμό και τους θόκους τους υπουργικούς. Μπράβο! Γενικά τους κυβερνητικούς, και δεν είμαστε τσόντα κανενός. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Τράτζικ. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Τράτζικ. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Απολύτως! Απολύτως ζήτω η νέα δημοκρατία, εννοείται. Ακίνεται η φωνή, η κραυγή αγωνίας του Ευάγγελου Βενιζέλου για το μέλλον του τόπου. Όχι αυτού, των άλλων τόπων. Για αυτό τον τόπο δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον, διότι υπάρχει μέλλον όταν ένας λαός θέλει μέλλον και το διεκδικεί και το παλεύει χωρίς να φοβάται τίποτα, με όλα αυτά που συνήθως οι λαοί παλεύουν. Εδώ, όπως έχετε δει, αγωνιζόμαστε εμείς μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση που μεγαλώνει, για να σώσουμε άλλες τράπεζες, άλλους οργανισμούς, άλλους λαούς, άλλες επιχειρήσεις, άλλα συμφέροντα. Το κάνουμε όμως με πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως με συνέπεια. Ο στόχος βέβαια είναι να μην συγκυβερνήσει Πασόκ Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως λέει ο Σαμαράς, αυτό θα είναι κακό για τον τόπο. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Απολύτως! Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Απολύτως! Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ο κύριος Σαμαράς είναι αδικημένος της ζωής. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν. Δεν έχω ακούσει πιο σωστές απόψεις για τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Κανένας άλλος ηγέτης, κανένας άλλος πολίτης δεν θα μπορέσει με τόση σαφήνεια, τέτοια επιμονή και πάθος να περιγράψει πόσο κακό είναι για τον τόπο μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Το έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν είναι τίποτα μοντάζ από όλα αυτά. Είναι τα λόγια του, τα δικά του, η σκέψη του. Την ακούμε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στον τόπο. Αυτά τα έχει πει παλιότερα. Χτες βράδυ, η πρώτη του δήλωση, επειδή όλη την προεκλογική περίοδο έκλεινε τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση, συζήτηση. Το είχαμε ακούσει συνεχώς μετά το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο αντιμνημονιακός, το έλεγε βέβαια, και θα πήγαινε να επαναδιαπραγματευτεί. Χθες βράδυ, με την πρώτη του δήλωση, αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε. Θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Η Ελλάδα έχει συνέχεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εμείς το μίσο στην κακία ξεχνάμε και το συμφέρον όλο πάντα κοιτάμε. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία, γιατί πιστεύουμε πατρίδα θρησκεία. Την επαναδιαπραγμάτευση εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Όλα μαζί. Και επαναδιαπραγμάτευση πριν και θα σεβαστούμε την υπογραφή αμέσως μετά. Το έμαθε η Μέρκελ, περίμενε στο τηλέφωνο για να φύγει να πάει στο Μεξικό. Χαρούμενοι και αυτοί. Τα καταφέραμε, κάναμε χαρούμενους αυτούς που δεν έπρεπε. Αυτούς που δύο χρόνια τώρα μας κάνουν εμάς λυπημένους. Είναι ένα ταλέντο αυτό. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, να μην ξεχνιόμαστε και μπράβο. Η πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν πήγε το 60% και έβγαλε αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο 39% αποχής που σε αυτές τις μέρες σημαίνει πάρα πολλά. Όταν κάποιος δεν θέλει ούτε καν, ενώ βουλιάζει η χώρα του ο ίδιος, η επιχείρησή του, το σπίτι του, να μην θέλει να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, να μην τον καλύπτει τίποτα από αυτά που υπάρχουν. Το μήνυμα των εκλογών τώρα, πάλι χθεσινοβραδινή δήλωση, μια αλήθεια τεράστια από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Και ψήφισε εκείνες τις πολιτικές που θα φέρουν νέες περιπέτειες. Θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θα κυριαρχήσει ο φόβος και κυρίως δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Σε περιμένω να αρθείς και πάλι. Δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Κατά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Δεν θα υπάρξουν δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Ορίστε, ειλικρινής ο άνθρωπος, όλα τα έχει πει. Δεν θέλω συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Περιέγραψε και ένα μέλλον πολύ φωτεινό σε σχέση με αυτά που υπάρχουν τώρα. Τα είπε, δεν έχουμε τίποτα να του προσάψουμε. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός είναι καλά. Λέει εδώ ένας ακροατής, ένα από αυτά που πρόλαβα. Το 42% μνημονιακό κόμματα, μην το βάζεις δίπλα στο 39% αποχής. Δεν το έβαλα δίπλα. Τρία φαινόμενα παρατηρούνται. Η μεγάλη αποχή. Η επιστροφή, ενώ πριν ένα μήνα λέγαμε μπράβο στον ελληνικό λαό που αποδόμησε αυτά τα κόμματα που τον κατέστρεψαν, τώρα γύρισαν ξανά υπό το φόβο κτλ. Κτλ. Και ένα τρίτο φαινόμενο, το 7% Χρυσής Αυγής, όχι το ποσοστό, τα ποσοστά έρχονται και παρέρχονται όπως όλοι ξέρουμε, αλλά η ανοχή μιας κοινωνίας απέναντι σε φαινόμενα φρικτής βίας, τυφλής βίας, φασιστικής βίας. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το 7%, οι 19, οι 20, 22 βουλευτές. Η ανοχή μιας κοινωνίας σε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και λέγαμε πώς τα κατάφεραν κάποτε άλλοι λαοί να φτάσουν σε τέτοια μαύρες καταστάσεις και βλέπουμε εδώ σιγά σιγά να διαμορφώνεται γύρω μας αυτό το μαύρο, το γκρίζο περιβάλλον. Μια χώρα φόβου και απογοήτευσης. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας λαός να προχωρήσει όταν διέπεται ή κινείται μέσα σε τέτοια πλαίσια. Άλλη μια διαβεβαίωση Σαμαρά, νομίζω ότι πρέπει μετά από αυτά τα μαύρα, για την μη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση. Να δείξουν ότι ξεπέρασαν το λαϊκισμό τους, να μας πείσουν για τη μεταμέλειά τους και μετά από αυτά που έκαναν όχι μόνο παλιά αλλά και πρόσφατα με τα λεφτά υπάρχουν, δεν ξεμπερδεύουν με μία συγγνώμη. Τράτζικ. Τράτζικ λέει ο Βενιζέλος, διότι είχε εκτεθεί ανεπανόρθωτα και με αυτές τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαράς, αλλά δεν πολύ νοιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, η Κολοτούμπα είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα. Ίσα-ίσα όποιος κάνει τις καλύτερες μεγαλύτερες κολοτούμπες αμέσως τον προσελκύουν εκεί στο κόμμα και έχουμε παραδείγματα, Ντόρας και λοιποί. Πολύ καλή συγγενή. Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Μέσα σε ένα μήνα από 4-4,5%, 27-28 που έχει κάτσει η μπίλια, δεν θυμάμαι, 26 νομίζω, είναι πάρα πολύ μεγάλο, παραλίγο κυβέρνηση. Με αυτό το ρυθμό η αυτοδυναμία έρχεται και με Σαμαρά στην Πρωθυπουργία. Μέχρι τέλος του χρόνου ή όποτε γίνουν, η αυτοδυναμία καθαρή πια και κανονική, νομίζω εκεί. Υπήρχε μια σοφία του ελληνικού λαού, διότι ακόμη έτοιμοι δεν καλό ήταν και οι ίδιοι. Και αν το καλοσκεφτεί κάποιος, και οι πληροφορίες βέβαια το λέγανε, δεν πολύ θέλαν σε αυτή τη φάση. Τους δίνεται ο χρόνος, μην απογοητεύεστε. Θα κυβερνήσετε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα, τι θα κυβερνήσετε μετά από Σαμαρά Πρωθυπουργό μαζί με Βενιζέλο, είναι ένα θέμα. Το χώμα, τη γη, τα δέντρα θα υπάρχουν, τα βράχια, κάτι θα έχει μείνει, τουλάχιστον από το αθάνατο μυαλό των Ελλήνων. Τώρα που είπαμε μυαλό των Ελλήνων, σηκωθεί το λιόρθι. Είναι ο Σάκης Ρουβάς. Το βάζω για όλη την Ελλάδα αυτό. Για όσους νιώθουν ότι νίκησαν. Για όσους νιώθουν ότι δεν νίκησαν, είναι ο εθνικός ύμνος. Εγέρθητο που λένε και οι σύντροφοι της από εκεί πλευράς. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια. Μετράει τη γη από τα κόκαλα Τι έγινε, δεν κοιμάται? Για βάλε κοντά το ακουστικό. Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου εσύ μωρό μου. Νάνι, νάνι, νάνι. Έσα πρώτα, αγριωμένη, χαίρο, χαίρε, ελευθεριά. Έσα πρώτα, αγριωμένη, χαίρο, χαίρε, ελευθεριά. Έλα, καθίστε τώρα. Τελείωσε ο εθνικός ύμνος. Ήταν και το μωρό στα ανάμεσα. Τι να κάνει, όπου πάει, χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει να το κοιμήσει. Και αρχίζει και ένα πιάνο μαζί του και κοιμίζει το μωρό μαζί με το μωρό. Κοιμούνται και άλλοι, όπως συμβαίνει πάντα. Ο ύπνος αρέσει σε όλους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, μια μέρα μετά τις εκλογές. Εμείς είμαστε χαρούμενοι, γιατί παρόλα όσα γίνονται, ελπίζουμε ότι κάποτε κάτι κάπως θα συμβεί. Ποτέ μάλλον, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς με την ελπίδα, αυτό που λέμε, θα πεθάνει πρώτα αυτή και μετά εμείς. Δεν θα πεθάνει αυτή τελευταία με τίποτα. Θα την πεθάνουμε και αμέσως μετά θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και κινητό, ποιος έχει, το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, Real, γράφετε, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-100, ο σύντροφος Μάριος Καγής, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και ο ελληνικός κλαός, όπως λέει ο πρωθυπουργός μας, ο ελληνικός κλαός είναι εδώ και περιμένει. Ο κλαός μας θέλει κυβέρνηση σταθερή, με δύναμη να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Ο κλαός μας θέλει κυβέρνηση, μαζί να γράψουμε λαμπή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ χύσαμε. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Απολύτως. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση. Η απάντησή μου είναι tragic. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θα κυριαρχήσει ο φόβος και κυρίως δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Tragic. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Δεν θα υπάρξουν δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω το Πασόκ. Ζήτω τα σκατά. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Γύρω από αυτά που ανέφερα ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Οι τρεις λέξεις από τον Βαγγέλη και τον Αντώνη. Παλιοί φίλοι, όχι συμφοιτητές, αλλά φίλοι τώρα καλούνται και αυτοί να ξανασώσουν την Ελλάδα. Μαζί βέβαια με τους ξένους, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως γι' αυτό, να σώσουν την Ελλάδα. Και ο ελληνικός λαός, μην τον ξεχνάμε, και αυτός να σώσει την Ελλάδα. Σεβαστεί βέβαια κάθε επιλογή του ελληνικού λαού, δεν παίρνουμε σε τέτοια, δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς, δεν πρέπει να την αλλάξει, να την αλλάζει, όμως μπορεί να την κρίνει. Επιβάλλεται να την κρίνει και θα την κρίνει όπως πραγματικά, όπως νομίζει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, η τελική κρίση δεν είναι μακριά. Ο Βίνο Πολίδωρ, ως πρόεδρος της Βουλής, ελπίζουμε τώρα που θα είναι κανονική Βουλή αυτή να τον ξαναβγάλει ο Αντώνης Σαμαράς, να τον προτείνει δηλαδή, και νομίζω θα βγει από όλους. Πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρέδωσε τα αποτελέσματα και εξερχόμενος του Προεδρικού έκανε και μία δήλωση. Θέλω να σημειώσω ότι ευχήθηκα ή παρεκάλεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη θεσμική μου θέση. Ευχήθηκα να έχουμε το ταχύτερο κυβέρνηση. Δεν έχουμε καιρό για χέσιμο. Δεν υπάρχει καιρός. Δεν υπάρχει καθόλου καιρός. Έχουν σφίξει πάρα πολύ τα πράγματα και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει ό,τι μπορεί. Είναι και οι ρυθμοί του άλλωστε πολύ γρήγοροι. Το έχει αποδείξει αυτό και στο παρελθόν. Τώρα έχουμε λαό ο οποίος πανηγυρίζει, όχι ο γνωστός λαός, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Άλλωστε είναι και από την Παρασκευή ελαφρώς πίσω στις εξελίξεις. Έχουμε λαό ο οποίος πανηγυρίζει για το 42% μνημονιακών κομμάτων, όπως τα λένε και οι του εξωτερικού. Άκουγα πριν στο δελτίο κάτι Υπουργείο Εξωτερικών, λέει νίκησε μνημονιακό κόμμα. Οπότε προχωράμε κανονικά, τηρείται τις δεσμεύσεις και έρχονται και τα άλλα μέτρα. 11 δις, 14 δις, πόσα θα είναι, και 10 να είναι με την, έτσι, με την παρέμβαση Σαμαρά. Πάλι έρχονται κάτι δις τα οποία πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να διεκπεραιωθούν προς τους ηθαγενείς. Ο λαός λοιπόν πανηγυρίζει, έχουμε βάλει και μια μουσική υπόκρουση έτσι για να είναι πιο πανηγυρικό το όλο κλίμα. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χώρο τώρα που παίρνετε πλάνα εργαζόντουσαν γύρω σε 200 ανθρώπους. 200 οικογένειες ζούσαν μόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Και τώρα βλέπετε τις γάτες που έχουμε για να κυνηγάνε τα ποντίκια, μην μας φάνε. Το λέω και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Και μάλιστα είμαι και περήφανος. Καταφέρνει η γυναίκα μου αυτή την περίοδο, τον 1-2 χρόνο που έχουμε το πρόβλημα, και μαζί ζει την οικογένειά της η γυναίκα μου. Είχα στείλει παντού βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. Μόλις που βλέπανε την ηλικία, όλοι μας απορρίτανε. Με απορρίτανε. Είμαι 48 χρονών. Δουλεύω μόνος μου, πληρώνουμε νίκη και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία, δεν πληρώνουμε τίποτα, έχουμε να τα πληρώσουμε. Εγώ είμαι σε νίκη και μου λέει να πληρώσεις μαζί με τη ΔΕΗ, να πληρώσεις και για το σπίτι που νοικιάζεις και να τα πάρεις από τον ιδιοκτήτη. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, δηλαδή που θα τα βρω. Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω, πού να τα βρούμε. 5 μήνες απληρώτη. Όχι βέβαια, ούτε εισαγγελείς, γιατί ξέρετε να υπάρχει κάτι. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά. Εδώ από τις 9 το πρωί για να θεωρήσω δουλειά, κάρτα ανεργίας, από τις 9 και είναι η ώρα 1 και τελειώνω τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή. Και αυτό μας κάνει καμιά φορά να σκεφτόμαστε μέχρι που λέει όλας να πάω να ληστέψω μια τράπεζα, αδελφέ, ή να βγω στο βουνό να πούμε, να σκοτώσω κάποιον να πάρω λεφτά. Πώς θα ζήσεις? Χαρούμενοι άνθρωποι, γεμάτοι αισιοδοξία, είναι λογικό. Η συγκίνησή τους ξεχύλιζε για όλα αυτά που συνέβησαν χτες. Ένα μήνυμα ακροατή. Δεν καταλαβαίνω, λέει, αν η σημερινή σας εκπομπή ανήκει στη σάτιρα, την οποία ισχυρίζεστε ότι κάνετε, ή αντίσταση σε οτιδήποτε είναι αντίθετο από ό,τι εσείς υποστηρίζετε. Στη δημοκρατία πρέπει να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε την ετιμιγορία του λαού, άσχετα με το τι μας αρέσει ή όχι. Παρένθεση, τέλεια, μάλλον συμπληρώνω. Το είπα και πριν, εννοείται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα το κρίνουμε. Και συνεχίζω το μήνυμα. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν τη δύναμη του μικροφόνου σας για να επιβάλλετε τη γνώμη σας στο ακροατήριό σας. Όπως διαπιστώσατε, δεν σας ακούει, δεν σας επικροτεί πάντοτε. Και αυτό το ξέρω και δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Το έχω πει και άλλες φορές. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν υπερτιμηθεί. Από μια εκπομπή μπορεί κάποιος, μια εκπομπή μάλλον, μπορεί κάποιος να την ακούει. Όχι επειδή συμφωνεί, τουλάχιστον έτσι λειτουργώ και εγώ ως ακροατής. Αλλά επειδή διαφωνώ κάργα και πιο πολύ θα άκουγα μια τέτοια εκπομπή, να σας πω την αλήθεια. Και επειδή θέλω να τεστάρω τα συναισθήματά μου, τα επιχειρήματά μου και χίλια δύο άλλα. Είναι πολλοί οι παράγοντες και οι λόγοι που ακούει κάποιος εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε καμία αίσθηση, ψευδαίσθηση ότι αυτό που λέμε εδώ επηρεάζει κάτι. Αλλά δεν μπορούμε και να μην πούμε αυτό που νιώθουμε. Αυτό που συμβαίνει. Το είπαμε και στις προηγούμενες εκλογές, το είπαμε και στις προπροηγούμενες εκλογές, το λέμε κάθε φορά. Αυτός είναι ο λόγος. Πάντα η Ελληνοφρένα δεν ήταν μόνο σάτυρα, ήταν ένα μείγμα. Αυτό το μείγμα, εν πάση περιπτώσει, που είναι. Καταλήγει ο κύριος Ανδρέας Αποστολόπουλος, να πω και το όνομα. Σας εύχομαι καλές εκπομπές από εδώ και πέρα με περισσότερο χιούμορ. Και εμείς το θέλουμε, αλλά αν κοιτάξετε λίγο γύρω σας, έχουν μαυρίσει ξαφνικά, όχι από χτες, εδώ και καιρό τα πράγματα, λόγω των μνημονίων, των καταστάσεων αυτών, της γενικότερης μαυρίλας που υπάρχει πάνω από τη χώρα. Λαός, παρόλα αυτά, υπάρχει από την Παρασκευή με όλα τα σενάρια, μέρος Α. Πάμε δύο πιθανά σενάρια. Παίζει Δευτέρα τώρα, έτσι παίζει Δευτέρα. Ξεκινάμε. Πόπο ρε φίλε, τι που είναι αυτή που φάγει ο Σαμαράς. Του ευχαριστήθηκα δηλαδή με το μαύκα. Φαντάσου να έβγαινε Σαμαράς και τώρα. Αυτό το πράγμα κάθε μήνα πώς το αντέχει. Πώς το αντέχει τέτοιο αυστηρό κολοδάχτυλο. Κάθε μήνα. Το ευχαριστήθηκα τώρα, ξέρει, σαν να θα γίνει συνέδριο και θα βγει τώρα, θα πει τώρα τα έλεγα. Τέτοιο ράπισμα ούτε στην πολιτική άνοιξη δεν φάει. Θα κάνει πολιτική άνοιξη πάλι ο Σαμαράς. Μετά από 4 χρόνια θα ξαναγίνει τα ίδια, ξαναπάει ο Σαμαράς μέχρι να βγουν δηλαδή. Τι πολιτική άνοιξη, παιδί μου, εδώ έκανε ολόκληρη πολιτική διάνοιξη. Πήρε μέσα όποιον χώραγε. Ωραία, πάμε το άλλο σενάριο τώρα. Ρε φίλε, τι έκανε το Mega Channel, την έκανα καλά τη δουλειά του. Τρομολαγνία, τρομολαγνία, τι να κάνουμε. Βγήκε ο Σαμάρας τώρα. Άμα είσαι επαγγελματίας, φίλε. Άμα είσαι επαγγελματίας, κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Γαμάτο, δηλαδή. Μετράει και η εμπειρία τόσων ετών. Θα πάμε δραχμή. Εντάξει, μάθεις το κόσμο τι να κάνουν, πρόβατα. Και τώρα που είπαμε πρόβατα, έχω λιώσει στο γέλιο με το ανέκδοτο που είπε τις προάλλες με το Μπομπέι. Οπότε σου έχω ένα παρόμοιο. Για πες. Λέει η προβατίνα στον τράγο όταν τη χτυπάει την πόρτα. Τι. Μπες! Έλα, φίλε, για Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Έλα, γιατί βιάζεται να κατηγορήσει την Χρυσή Αυγή τόσο πολύ. Να περιμένουμε, λες, Παλικάρι μου, ξέρω εγώ. Να δούμε στις πόσες φαλιάρες θα αρχίζουν να αναπτύσσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Έχεις δίκιο. Ναι, έτσι λες, είναι. Είναι αλλιώς. Θα σου πω στην Άρτα που βγει, αλλά πιάνουμε ρε το σταθμό. Άρτα. Δεν έχω. Συχνότητα. Δεν έχω άρτα. Δεν έχεις άρτα. Θες κάτι κοντινό. Θέλεις κάτι κοντινό. Αν τον καζώσεις λίγο, πας σε άλλη περιοχή όπου πιάνουμε. 105,4 είμαι Γιάννενα, αλλά τώρα πάω Άρτα. Γιάννενα 105,4, έχεις δίκιο. Κατεβαίνοντας, τι να σου πω τώρα, έχω Κέρκυρα, θες να πας προς τα πάνω ή για κάτω. Έχω Κέρκυρα, λέει, μας τρελάνει. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα Ιωάννη, σε παίρνει απέναντι, πήγαινε η Γουμενίτσα. Εκτός από αυτό, περιμένοντας τώρα στη γραμμή, περίμενα ότι θα μιλήσουμε μαζί, είσαι και ο πρώτος. I know. I am the first. Αλλά πήγαινε το λίγο προς τα δεξιά, γάμο την τρέλα μου. Προς τα δεξιά, εγώ προς τα δεξιά. Ω, να χαθεί, Αγρίνιο. Θες Αγρίνιο. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Έλα, Αγρίνιο, σε έφτιαξα. Έλα, Αγρίνιο, πόσο είναι. 98 και 4. Έγινα, σε καλά. Σε έφτιαξα, έτσι. Κουφαλίτσα, έλα. Να σε ρωτήσω, καταρχάς χαρακτήρια για την εκπομπή, έτσι, δεν το συζητάω. Επειδή η σκέψη σου πάει σε ένα άλλο επίπεδο, έχω μια. Υψηλό, πολύ υψηλό. Μπορεί να μου τη λύσεις. Ποια? Ο Πάγκαλος με τον Βενιζέλο, έτσι. Είναι στη Βουλή, είναι στα κανάλια και χρειάζεται να πάνε τουαλέτα, έτσι. Το χέρι φτάνει τον κόλο να σκουπιστούν. Έχουν υπάλληλο. Πώς γίνεται, το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, έχουν κάτι ειδικά. Πώς είναι εκείνες οι ξύστρες που είναι κάτι χεράκια και για να ξύσει την πλάτη σου. Έχει ένα τέτοιο χεράκι που του βάζει πάνω χαρτί και χώνει. Δεν θέλω, τρώει και ο κόσμος. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Είναι λίγο βρώμικο βέβαια, έτσι, είναι λίγο σαφίστ, τέλος πάντων, ναι. Το πουλάνε σε μαγαζιά ιδιαίτερα, δίπλα από κάτι φουσκωτές κούκλες. Χεράκι, ζήτα ένα χεράκι και θα σου βάλουν ένα χεράκι, μην ανησυχείς. Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι. Αχ, καλά εσύ. Καλά. Είσαι μόνη? Ναι, μόνη είμαι. Μόνη, σαν το πεπόνι. Ναι, αγάπη. Ω, μωρέ. Ξέρεις, έχω πάθει εξάρτηση. Σε πάρω μια φορά την εβδομάδα, κάτι παθαίνω. Σταμάτησε τα αυτά, φτάνει πια. Να σου πω. Με τα κομμένη ηλίκια πια. Αυτά είναι χειδαιότητες. Να σου πω κάτι. Απολύτως. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Ακούς καλά. Σε μένα δεν κάνεις πεσήματα. Απολύτως! Έλα ρε Απόστολε, θέλω να πω το εξής. Αν μας ενδιαφέρει η χώρα που ζούμε και η κάτοικοί της, να το δείξουμε έμπρακτα όπου και αν ανήκουμε και σε όποια τάξη και αν είμαστε. Ο αγώνας είναι αγώνας ηθικής, δεν είναι ταξικός απλά. Έλα, πώ το λέω, πάω λίγο με ψυχολόγο, μην με βρίσκει. Δεν σε βρίζω, μωράκι μου. Α, όπου να σου πω, μωρό. Έλα, χαρά μου. Αυτό το καρκίνο που μου είπε μου άρεσε, μπορεί να μου το ξαναπεί. Σ' άρεσε, έτσι. Ναι. Α, σ' άρεσε, έτσι. Λέω κι άλλο. Θες χειδαιότητες? Ναι. Θες. Γιατί αυτά είναι χειδαιότητες απολύτως. Χειδαιότητες. Απολύτως χειδαιότητες. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Έτσι, μίλα μου, βρώμα. Δεν μπορώ, που να είναι το χέρι μου να το χτυπάω στο τραπέζι. Έλα, μωρό. Και με τον Μπρουτάλ είναι κούντρα, γάμο το. Έλα, σ' αφήνω, κουκκίνησες. Έλα, που σε χάλα. Άσε με, πάω, πάγω. Έλα, όχι. Έλα, γεια. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα εκείνες τις πολιτικές που θα φέρουν νέες περιπέτειες. Θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θα κυριαρχήσει ο φόβος και κυρίως δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Μπράβο! Τα έχει πει. Θα σας τα βάζουμε σε κανένα εξάμηνο, κάπου εκεί θα πάει και πολύ μάλλον, και θα λέμε να τα έλεγε ο άνθρωπος, πάλι δεν θα μας πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Κανονικά, εμείς και εσείς πορευόμαστε ο καθένας στο δρόμο του. Κυκλοφορεί από χθες στο Twitter ένα από τα ωραία που αναρτήθηκε, το τραγικότερο πρόσωπο της βραδιάς. Ο νεοδημοκράτης που θέλει να βγει να κορνάρει, αλλά δεν έχει βενζίνη στο αυτοκίνητο. Είναι από τα αστεία που παίζουν. Υπάρχει ένας ακροατής εδώ στα πολλά μηνύματα σήμερα, να δω πόσα έχει στείλει, δεν φαίνεται βέβαια, αλλά ανά ένα λεπτό μου στέλνει το εξής μήνυμα. 20 λεπτό της εκπομπής, κουβέντα για το κουκουέ. 26 λεπτό της εκπομπής, κουβέντα. Τώρα είναι 35 λεπτό εκπομπής, κουβέντα για το κουκουέ. Προφανώς προφανώς, για να φτάσει στο 4,5, το χαμηλότερο ποσοστό νομίζω ακόμη και μετά τη διάσπαση το 91, το 93 που είχαμε εκλογές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό. Βεβαίως βλέπεις και τη συνολική κατάσταση όταν έχεις ένα λαό που θέλει το 80% την Ευρώπη, την Ευρωζώνη, το Ευρώ και πιστεύει ότι με αυτά θα πάει μπροστά. Και εσύ του λες το ακριβώς αντίθετο, δεν θα είχες και μεγάλη άνοδο, εδώ που τα λέμε. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, όχι όμως αυτές που πιστεύει ο πολλής κόσμος και βλέπω εδώ και από τα μηνύματα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ εγώ αλλαγή να πάρει μια απόφαση ένα κόμμα να συνεργαστεί το συγκεκριμένο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να γίνει κυβέρνηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κυβέρνηση να γίνει. Μια άλλη κυβέρνηση σε ένα άλλο πλαίσιο ή σε αυτό το πλαίσιο για να γκρεμίσουμε τελείως το πλαίσιο. Κυβέρνηση. Για να διαχειριστούμε την ανεργία από ένα 200, να την κάνουμε ένα, το επίδομα να τσιμπήσει 50 ευρώ. Να παρακαλάμε τη Μέρκελ, να γλύφουμε τον Σόιμπλε για να έρθουν τα πακέτα. Και αυτό όχι. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Υπάρχουν ένα σωρό κόμματα και πρόθυμος λαός να το κάνει και μακάρι να το κάνει με επιτυχία. Θα ωφεληθούμε και εμείς και όλοι. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι τα πρόσωπα. Δεν με αφορούν καθόλου τα πρόσωπα. Ποτέ δεν λειτουργήσα έτσι. Παρά μόνο όταν πρόκειται για τον Γιώργο Παπανδρέου, που ευτυχώς μπήκε στη Βουλή, ή και κάποιους άλλους. Η Άντζελα Γκερέκου επίσης μπήκε στη Βουλή κτλ. Κτλ. Αλλαγές κατά τα άλλα πρέπει να γίνουν. Πιο κομμουνιστικό, πιο γερό, πιο αριστερό, όσο γίνεται, πιο μαχητικό, να ανοίξει τις αγκαλιές του, να είναι στο δρόμο. Βέβαια, με τη δύναμη που πήρε, είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά, δημιουργείται και ένα σοκ. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα πω εδώ, δεν τις παρούσεις. Θα τα πω στα όργανα. Τα όργανα, μην φανταστείτε, κάποια ουζερή και κάποιες ταβέρνες, όπου πάμε εκεί και κλαίμε τη μοίρα μας. Αφιερωμένο αυτό που ακολουθεί σε αυτούς που κλαίμε τη μοίρα μας και κυρίως σε όλους που στείλατε μηνύματα και λένε το, και λέτε ότι από χτες ντρέπεστε για τη χώρα σας. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Και ξες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης, όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δεν θυμιέται. Δεν περίμενα ότι τα ευχαριστώ θα ήταν πάρα πολλά. Ευχαριστώ και εγώ για τα ευχαριστώ που στέλνετε. Κάτι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα ευχαριστώ. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Βέβαιως είναι Βάρναλης, είναι Μίκης Θοδωράκης και είναι Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Οι μοιραίοι, αυτοί που είναι στα υπόγεια, στις ταβέρνες. Δεν απέχει πολύ το έδαφος. Κάποια σκαλιά πάντα, τα οποία είναι πάντα μπροστά μας. Μπορεί να μην τα βλέπουμε σε πρώτη φάση επειδή έχουμε τους κεφτέδες και τα κρασιά, αλλά αμέσως μετά η έξοδος είναι προς τα εκεί αναγκαστικά και πάντα προς τα πάνω και μόνο προς τα πάνω. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά ισχύουν και μετά τις εκλογές. Ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Οι υπογραφές του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμαρά αφορά τους ίδιους και όχι τον ελληνικό λαό. Η μόνη υπογραφή η οποία μας δεσμεύει είναι αυτή την οποία περιέγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέγοντας ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη ελευθερία της Ελλάδος και το λόγο του τον κρατά. Ο Θεός μαζί μας. Μάλλον δεν είναι, αλλά ας το ζητήσουμε κι εμείς μαζί με τον Πάνο Καμένο, τον ανεξάρτητο Έλληνα, να έρθει και ο Θεός μαζί μας και ο Κολοκοτρώνης μαζί. Οι πάντες έχουν επιστρατευτεί. Όλοι είμαστε εδώ και ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό βεβαίως. Μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με εξελίξεις σήμερα. Οι μέρες αυτές, ξέρετε τι είναι, μέχρι να σχηματιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κυβέρνηση. Το ευχόμαστε και εμείς από εδώ για να αρχίσει να παίρνει μέτρα. Γι' αυτό το λόγο, όχι για άλλον. Με αυτή την θετική σκέψη σας αφήνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Σύντροφε. Έλα. Τι κάνετε, σύντροφε. Ακόμα σύντροφος είσαι. Τι να... Εγώ το έσπασα λίγο σε αυτές τις εκλογές. Μπορεί να αναβλήθηκε για τις επόμενες εκλογές η επανάσταση, για το σοσιαλισμό, αλλά εκεί. Κοίταξε να δεις. Εγώ θυμόμουν τα σοφά λόγια του κ. Βασίλη. Ψηφίζω επανάσταση γαμώ το μου της αδερφής του. Αλλά δεν πήγε καλά, δεν βγήκε η επανάσταση. Τώρα βέβαια περιμέναμε από τις εκλογές να βγει η επανάσταση ή όχι. Ευτυχώς που δεν βγήκε, δεν θα πιανε. Εντάξει, Σαμαρά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σαμαρά, φίλε, Σαμαρά. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα γίνει. Δεν πειράζει να έχουμε και ψωμί να φάμε κι εμείς. Σκέψου τη σάτυρα. Η ώρα του λαού. Ίδια. Η ίδια. Όχι η ώρα του Αποστόλη. Λέγε, κυρά μου, τι θες. Α, κυρά μου, Μάλιστα. Καλά αρχίζουμε. Ναι. Άμα είναι η ώρα του λαού και μπορείς, άφησε να ακουστεί η φωνή του λαού και όχι. Λέγε, μωρέ, τι θες. Μου γυρίσει το μάτι ανάποδο τώρα. Έχω τσαντιστεί. Ναι, σου πω, πολύ άγριος έχεις γίνει τελευταίο. Πάρα πολύ. Είμαι πολύ brutal. Ειδικά μετά από αυτά τα αποτελέσματα, τι θες. Δεν ξέρω προς τα πού. Άμα δεν ξέρεις να μην μιλάς. Εντάξει, και να ψήφισες καλύτερα. Γιατί έχεις το Τζίπρα πλάι σου. Όχι. Έλα, δεν πάει. Δεν θέλω. Ο Τσίπρας δεν είναι brand. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Αχ, τι χαρά που μιλάμε επιτέλους. Το πιάσαμε. Το πιάσατε καλέ. Για μένα μιλάτε για άλλο θέμα. Έχετε γκόμενο πλάι, τι του πιάσατε. Έλα, εσένα πιάσαμε Αποστόλη. Από Λάρι θα παίρνουμε. Σε τρελά τα κοριτσάκια, θα ακούμε κάθε μέρα. Και τι τα. Είδες και βλάχεσαι. Ναι, και για πες μου λίγο. Να σου πω. Έπεσα. Έπεσα. Δεν είσαι από τη Λάρισα, μαλακίες μου. Έλα, όλο μαλακίες λες, άντε Αποστόλη. Πες μου έπεσα, ξέρεις εσύ. Έπεσα. Δεν είσαι από τη Λάρισα. Γεια σου Αποστόλη, φιλάκια. Αυτό ήτανε. Ναι, τι θέλεις παιδί μου. Τώρα σιγά σιγά αρχίζεις να με πείθεις ότι είσαι από τη Λάρισα. Τέτοια ψωβροντίαση μόνο εκεί έχετε. Διασκευούλα όμορφη, ακούς? Ναι. Μια Κυριακή του Ιουνίου βγαίνουμε από το μνημόνιο. Μια Κυριακή καρδιά μου με το καημό μαλώνει. Και μπαίνει στο τιμόνι του Τσίπρα το δαιμόνιο. Την άγκυρα μαζεύει και πιάνει το τιμόνι. Μια Κυριακή καρδιά μου με το καημό μαλώνει. Και μετά όλη η χοροδία. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Είναι όμως αρκετά επίκαιρο και προφητικό. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν κάνει ρήμα. Τιμόνι, μνημόνι, θα πεις. Μνημόνιο, δαιμόνιο. Ναι, αλλά είπες τιμόνι. Στο τιμόνι θα πάει μνημόνι. Δαιμόνι. Ό,τι θες από αυτό. Καταλαβες. Θα το αλλάξουμε και θα σε ξαναπάρω. Έλα, γεια. Δεν μου λες, ξέρεις το επίσημο όργανο της Χρυσής Αυγής? Ναι, Μπαγλαμάς. Ποιο είναι το επίσημο όργανο της Χρυσής Αυγής? Χρυσή... Το μπουζούκι, παραπέρα δεν πάει. Η Χρυσή Ευκαιρία δεν είναι, η εφημερίδα της. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Είμαι καρκινοπαθής υψηλού κινδύνου, όπως λένε οι γιατροί. Θέλω να πω σε αυτό το άκρη. Η καλύτερη σας με τα φάρμακα τώρα, πολύ καλά. Δεν σ' άκουσα, αγόρι μου. Η καλύτερη σας τώρα με τα φάρμακα που δεν τα παίρνατε. Μπράβο. Λοιπόν, να πω σε αυτό το άκρη, το Λοβέρδο. Μη λέτε έτσι. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και να δώσω τα στοιχεία μου. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το άκρη, το Λοβέρδο, αν έχει αρκετά να βγει σε κανάλι μαζί μου για να του πω του γαμμένου πώς περνούσα πριν και πώς περνούσα τώρα. Και αν έφτασε εκεί που έφτασε, έφτασε με τους αγώνες τους δικούς μου, γιατί πίστεψα σε ένα μαλάκα μέχρι το 1996. Αν έχει αρχίδια να βγει σε ένα κανάλι μαζί μου. Γιατί πολλές φορές το προκάλεσα αυτό και έπαιρνα σε όλα τα κολοκάναλα να τους πω για το τι τραβάνει κορκενοπαθής και δεν με βγάζει κανένας. Λοιπόν, φυλάκια και να σε καλά και να το βγάλεις αυτό στον αέρα του γαμμένου. Τολμά να μην το βγάλω. Ο κραός